na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty okupowane przez dwie osoby. Mówią, że mają dość przeciągających się negocjacji rządu z nauczycielami. Sejm przyjmuje emeryturę plus. Za chwilę o tym, co dalej z przepisami i jak będzie wyglądało świadczenie. Kolejne negocjacje i znowu fiasko. Brytyjczycy dalej próbują znaleźć wspólny język co do Brexitu. Dwie osoby okupują Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Domagają się spełnienia postulatów płacowych Oświatowej Solidarności i zakończenia negocjacji z rządem do jutra, do północy. Mówią, że jeśli tak się nie stanie, to zostaną na terenie kuratorium. Jednym z okupujących budynek jest Jerzy Wiśniewski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu. Przede wszystkim realizacja postulatów płacowych i wycofanie wydłużonej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Kolejna rzecz to jest rezygnacja z tej oceny pracy, która została wprowadzona ustawą o finansowaniu zadań oświatowych i jakiegoś pomysłu rządu na to, żeby ludzie, którzy są w placówkach oświatowych jako pracownicy niepedagogiczni, a odpowiadają za to, żeby te placówki prawidłowo funkcjonowały od strony techniczno-organizacyjnej, zarabiali godnie, a nie tylko minimalną krajową. Do rozmów nauczycieli z rządem ma dojść jutro. Solidarność jest gotowa przystać na propozycję rządu. Związek Nauczycielstwa Polskiego nadal negocjuje i grozi, że 8 kwietnia rozpocznie bezterminowy strajk, jeśli nie będzie porozumienia. Emerytura Plus przeszła przez Sejm. Po południu premier i marszałek Senatu spotkali się z seniorami w Jasieńcu pod Grójcem na Mazowszu. Tam rozmawiali o programach społecznych i o tym, co dalej z ustawą. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że program Emerytura Plus walczy z deficytem solidarności, jaki był zauważalny w Polsce. To wsparcie ma być też symbolicznym podziękowaniem za wkład dzisiejszych seniorów w budowę państwa. My traktujemy to jako wyraz solidarności z naszymi seniorami. Cieszę się raz jeszcze, że mogliśmy w takim ekspresowym tempie uchwalić tę ustawę. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział intensywną pracę nad ustawą w przyszłym tygodniu w Senacie. Apeluję do senatorów Platformy Obywatelskiej, aby również z nami poparli te dobre, kolejne rozwiązanie dla rencistów i emerytów, dla seniorów. Program Emerytura Plus zakłada jednorazową wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 1100 zł brutto. Oznacza to, że do rąk seniorów trafi 888 zł i 25 groszy. Pieniądze otrzymają wszystkie osoby uprawnione do świadczenia emerytalnego i rentowego. Przemysław Lis, Polskie Radio. Tak jak w przeszłości Związek Radziecki, tak dzisiaj Rosja jest głównym zagrożeniem dla państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego. Mówił o tym w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO, które było w amerykańskim Departamencie Stanu, w 70. rocznicę powstania sojuszu. Doniesienia zza oceanu przekazuje nasz korespondent Marek Wałkuski. Według ministra Czaputowicza w NATO panuje zgodność w ocenie zagrożenia ze strony Rosji. Zwracano uwagę na destabilizującą rolę Rosji, jeśli chodzi o działania w sferze międzynarodowej, przede wszystkim na Ukrainie. Powiedział minister, wskazując także na łamanie przez Moskwę traktatu INF, ingerowanie w wewnętrzne sprawy państw zachodnich, a także działania w takich krajach jak Syria czy Wenezuela. Szef polskiej dyplomacji ocenił, że odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony Rosji powinno być zwiększenie zdolności odstraszania, co wiąże się z większymi wydatkami na zbrojenia. W sumie państwa będą wydawać 100 miliardów dolarów więcej na zbrojenia, ale Stany Zjednoczone chciałyby, żeby te tempo było jeszcze szybsze. Minister ocenił, że projekt Nord Stream 2 osłabia bezpieczeństwo energetyczne Europy i dostarcza Rosji dodatkowych środków, które Moskwa może przeznaczyć na zbrojenia. Minister nie chciał spekulować, czy Stany Zjednoczone nałożą sankcje na firmy biorące udział w projekcie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Fiasko brexitowych negocjacji, ale jest chęć do kolejnych rozmów. To w skrócie efekt spotkania brytyjskiej lewicowej opozycji z rządem. Czasu jest coraz mniej. W przyszłym tygodniu ma być szczyt unijny, na którym mogłaby zapaść decyzja, czy pozwolić królestwu na ewentualne awaryjne przedłużenie członkostwa. i rząd, i opozycja wysyłają jasny sygnał, to nie koniec negocjacji. Ale wcześniej Theresa May mówiła, że najlepiej byłoby uzyskać porozumienie do końca tego tygodnia. Jeżeli rokowania z opozycją nie przyniosą rozstrzygnięcia, premier obiecała, że da szansę parlamentowi na to, by ten wybrał swój scenariusz brexitowy. Ale już wiemy, że to nie zdarzy się w najbliższym dniu posiedzenia Izby Gmin, czyli w poniedziałek, bo termin zgłaszania poprawek do harmonogramu właśnie minął. To oznacza, że premier ciągle trzyma się obecnego planu A, czyli rozmawiać z liderem opozycji. Opozycji, która również jest podzielona, bo większość posłów chciałaby drugiego referendum zatwierdzającego brexitowe porozumienie końcowe, tyle że Jeremy Corbyn nigdy nie był entuzjastą tego pomysłu. W poniedziałek w Izbie Gmin nie będzie brexitowych głosowań, za to dziś była powódź. W XIX-wiecznym budynku pękła rura. Zastępca spikera musiał zawiesić obrady. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Jan Kałucki. Hokeiści Komarch Krakowi wygrali z GKS-em Tychy 3-1 w drugim finałowym meczu o Mistrzostwo Polski. Puchar wzniesie ta drużyna, która jako pierwsza odniesie 4 zwycięstwa, ale jak na razie jest remis 1-1. Spotkanie numer 3 w niedzielę w Tychach. A jeśli chodzi o piłkę nożną, to nie był najlepszy wieczór dla polskich zawodników, którzy rywalizują w lidze włoskiej. Kiewo Verona z Mariuszem Stępińskim w składzie przegrało z Sassuolo 0-4, a Bolonia z Łukaszem Skorupskim w bramce uległo Atalancie Bergamo 1-4. Co ciekawe, te 4 bramki dla Atalanty padły już w pierwszym kwadransie. Dzisiejszy wieczór dużo lepiej będzie wspominał Kamil Wilczek, który zdobył zwycięskiego gola dla Brentby w półfinale Pucharu Danii. Ekipa z Polakiem w składzie pokonała Aalborg 1-0 i awansowała do finału. A jutro na boiska wróci Lotto Ekstraklasa. Przed nami 2 mecze 29. kolejki. Korona Kielce podejmie Zagłębie Lubin, a Krakowia zagra na wyjeździe z Miedzią Legnica i jeśli pasy wygrają lub zremisują, to zapewnią sobie grę w grupie mistrzowskiej. Natomiast nowym trenerem Wisły Płock został Leszek Ojrzyński, który zastąpił zwolnionego Kibu Wikunię. Przed Ojrzyńskim trudne zadanie. Wisła w tej chwili zajmuje 15 miejsce w tabeli i ma tyle samo punktów, co ostatnie Zagłębie Sosnowiec. Takich problemów nie ma na szczęście Rafał Sonik. Nasz kładowiec wygrał ostatni, 5. etap rajdu Abu Dhabi Desert Challenge. Jest to druga runda Pucharu Świata w rajdach terenowych. W klasyfikacji końcowej Sonik był drugi. Z Fahadem Al-Mussaam z Kuwejtu przegrał o 1:13. Walczyliśmy na tej pustyni zawzięcie. Przez wszystkie 5 dni walka była właściwie o sekundy. Taki też jest wynik końcowy. No i najlepiej porównać pozycję czołówki kładowej z motocyklistami. Reguła jest taka i to od wielu lat w Mistrzostwach i Pucharze Świata, że jeżeli kładowcy zbliżają się do dziesiątki, to znaczy, że są bardzo szybcy. Tak walczyliśmy przez te 5 dni. I na koniec tenis, bo w Charleston trwa turniej WTA. W Stanach Zjednoczonych doszło do sporej niespodzianki. Rozstawiona z numerem 3 Białorusinka Aryna Sablenka przegrała z Moniką Puig z Puerto Rico. Złota medalistka Igrzysk Olimpijskich wygrała 6-2-7-5, a Karolina Woźniacka wciąż gra z Michaelą Buzarnescu. Dunka polskiego pochodzenia pierwszego seta wygrała 6-4, a drugiego przegrała 3-6. Trwa trzeci set, Woźniacka wygrywa 2-0. Końcowy wynik na pewno powie jutro w porannych wiadomościach sportowych Krzysztof Łoniewski. W nocy na termometrach od 2 do 3 stopni na wschodzie, do 9 na zachodzie i do 10 na południu. Poza tym pochmurno, a na krańcach wschodnich może przelotnie popadać deszcz. W ciągu dnia termometry pokażą 21 stopni i tak będzie na zachodzie oraz południu. W pozostałych regionach od 13 do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. W tym tygodniu nadal będziemy świętować 57. urodziny Trójki. W piątek o 14:00 wystąpi Sophie Zelmani, od wielu lat muzyczna duma Skandynawii. W sobotę między 19:00 a 22:00 retransmisja wtorkowego koncertu Archive. Ich słuchaczom Trójki przedstawiać nie trzeba. A w niedzielę o 19:00 odtworzymy poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo utwory ze swojej wspólnej płyty. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Na miasto spłynął mrok, dnia ostatni promień dawno zgasł. Na ulicach gwarnych w dzień już się tylko latarniany blask słabo tlił. Przechodził wolno ktoś, stara dama zawinięta w płaszcz. Nie widział jej za dnia. Snuła się przez staromiejski dach z kotem lub księżycem tocząc spór. Dłoń głaskała noc, usypiając białe oczy świec. Przez kurtyny ciężkie w mrok szła powoli, popędzając sen. W oknie kąt wpatrzony w dziwne drzwi, gdzie pikowy walec trzymał straż. Na podwórku blady szedł, gdy tam wejdziesz, musisz zbudzić się. Wkrótce dzień, piekarni grzeją piec. No to pierwszy raz chyba w gitarą i piórem zespół Retrospektakl się pojawia. Niedawno dostaliśmy płytę pod tytułem Wino. To jest taka płyta utkana z baśni, z marzeń, ze wspomnień. Bardzo dziwna, ale warta posłuchania i mam wrażenie, że zyskuje z każdym przesłuchaniem. Mówiłeś, że nieoczywista, ale cudowne jest chyba to, że ona została wydana przez dużą wytwórnię fonograficzną, czyli to oznacza, że może czasem się daje w ogóle dopukać do takich miejsc, jak duże wytwórnie fonograficzne z takim materiałem. No, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Widzisz, a ja na to zwracam uwagę. Ale też, no nie, no wrócimy do tematu, bo oczywiście mamy strasznie mało czasu dzisiaj w audycji. Jak zwykle. Także, no, startujemy. Wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro w Rawiczu rozpoczyna się trzeci festiwal artystyczny Koniugacje, będący połączeniem konkursu piosenki autorskiej i poetyckiej z warsztatami dla młodych artystów. Program przedstawia się następująco. Jutro, w piątek, od 18:00 dwuczęściowy koncert konkursowy, na który wstęp jest wolny. W sobotę od rana warsztaty, zaś o 19:00 koncert laureatów, koncert zespołu Koniugacje i recital Katarzyny Groniec. Wszystko odbywać się będzie w Domu Kultury w Rawiczu. Głównie ja wyglądam ciebie. Przekrój serce na pół. Sławek Kusz to śpiewający autor, acz korzysta także z tekstów przyjaciół oraz z klasyki. Właśnie ukazała się jego płyta zatytułowana Nic nie umiera, a z artystą twarzą w twarz. Można stanąć, słuchając materiału z tego krążka, już jutro, 5 kwietnia w Krapkowicach, kilkanaście kilometrów na południe od Opola. Koncert w Zamkowym Młynie rozpocznie się o 19:30. Pośród wielu prawd kłamanych i spotkały się dwa słowa, i spotkały się dwa słowa, i spotkały się dwa słowa, rozpoznały. Gryfia to tytuł wydanej w 2016 roku płyty zespołu Trzy dni później, nagranej z chórem. Na żywo będzie można posłuchać tego materiału już w sobotę, 6 kwietnia w Warszawie. Chór będzie również, bo przed koncertem dla chętnych odbędą się specjalne warsztaty. Trzy dni później zaśpiewa w cyklu folkowo-bemowo w Bemowskim Centrum Kultury początek koncertu o 19. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, a w kalendarzu jeszcze m.in. Grzegorz Tomczak z Iwoną Lorantz i Marcin Styczeń w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. A adres do korespondencji dla Państwa gip@polskieradio.pl. No i od razu zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Skoro tydzień temu znowu otworzyłem puszkę ze śpiewającymi autorami koncertu premier 36. Opy Międzynarodowego Festiwalu Bardów, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przenieść Państwa w czasie do 23 wieczoru listopadowego 2018 roku do studia Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Tak rozpoczął się koncert galowy, premiery i interpretacje prowadzony przez Basię Stępniak-Wilk. Wystąpiło w nim 16 uczestników, śpiewających autorek i autorów, a wśród nich, nie będę ukrywał, jeden z mych ulubionych bywalców szuflady, Grzegorz Tomczak. Jego niebieska piosenka, jeżeli Państwo sobie gdzieś wrzucą do internetu hasło niebieska piosenka, jedna z pięknych piosenek Tomasza Grzegorza, to znajdą Państwo tam taką informację, że niebieska piosenka to jest przebój najbardziej polecany jako pierwszy taniec weselny dla młodej pary. Ale znalazłam tam też takie komentarze, że może jednak bardziej do pochówku. Więc zdania są podzielone, ale utwór jest piękny, wzruszający, jak widać po prostu uniwersalny na każdą wprost okazję. Przed Państwem teraz Grzegorz Tomczak w piosence autorskiej Smutny Jazz. A piosenki Grzegorza Tomczaka znajdą Państwo na płytach, na przykład płycie Ja to mam szczęście, płycie Miłość to za mało, płycie Piosenki ważne i najważniejsze i na płycie Opowieści o kobietach, to jest najnowsze wydawnictwo. Tam też dużo duetów z Iwoną Lorantz, a ja Państwu przypomnę też o innym takim sukcesie Tomasza, Boże, co im się, Grzegorza Tomczaka. Mianowicie o piosence Szukałem Cię wśród jabłek, przeboju radiowego, pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego, Grzegorz Tomczak i Iwona Lorantz. Jakbyś zaśpiewał ze mną, to bym się nie myliła. Przed Państwem Grzegorz Tomczak w piosence Smutny Jazz. Między myślami a ulicami czeka niewielka kafejka łez. Tutaj przychodzą swe życie słodzą ci, co kochają smutny jazz. Tu się rozmienia swoje marzenia, które już nigdy nie spełnią się, a przecież były i się marzyły. Wtedy nie było kafejki łez. To dobre miejsce na noc dla kilku potłuczonych serc i na złe myśli, co również przyszły i się przysiadły, i się dosiadły, i nic nie jadły, tylko siedziały, cicho gadały, trochę się śmiały w kafejce łez. Gdy noc otwarta czytają Sartra, by egzystencji odnaleźć sens, w cichej rozmowie flaszki połowie, w tym im pomaga smutny jazz. Daje otuchę, sen pod poduchę, a czasem pachnie jak biały bez. Spokój przynosi, o nic nie prosi i się nie skarży, po prostu jest. To dobre miejsce na noc dla kilku potłuczonych serc i na złe myśli, co również przyszły i się dosiadły i nic nie jadły, tylko siedziały, cicho gadały, trochę się śmiały w kafejce łez. Gdy lampy gasną, bo jest już jasno, ludzie wychodzą z kafejki łez, idą do domu, a po kryjomu idzie za nimi smutny jazz, jazz. Za nimi smutny jazz, jak pies ten jazz, wierny jak pies. Grzegorz Tomczak i piosenka autorska, nowa premierowa, Smutny jazz. Grzegorz Tomczak i Basia Stępniak-Wilk, a Grzegorz z Iwoną Lorenc, jak państwo słyszeli, w najbliższą niedzielę w klubie Kadr. W Domu Kultury, tak? Kadr w Warszawie Kadr. O godzinie 19:00 opowieści o kobietach, to ten program będzie grany i będzie go można też na żywo posłuchać. Bardzo dużo się dzieje w ogóle w ten weekend. Warszawskie spotkania teatralne, nie, no po prostu nie ma w co głowy włożyć. Do Szczecina jedziemy? No będzie opowieść, która dość długo czekała na swoje miejsce na antenie, bo płyta ukazała się już ponad rok temu, bo w marcu 2018 roku i nie składało się jakoś No ale zobaczyłem się z Ryszardem Leoszewskim pod koniec roku na jego beneficie tajnym, który relacjonowaliśmy w audycji Gitarą i Piórem, być może państwo pamiętają. No ale na beneficie i po beneficie nie było zupełnie okazji, żeby o tym porozmawiać, więc jakoś tydzień później się spotkaliśmy w Warszawie szczęśliwie, no i porozmawialiśmy o tej płycie. Płyta nosi tytuł Taką Cię Widzę, sklep z ptasimi piórami, a z Ryszardem Leoszewskim rozmawia Janusz Deblesem. Warunki są jak zwykle trudne w La Bohème. Wiatrak pracuje, jesteśmy na zapleczu, gwar kawiarni za plecami, no ale trudno, próbujemy. Najnowsza płyta zespołu Sklep z ptasimi piórami zbiega się z jubileuszem 40-lecia działalności. To możliwe w ogóle? Płyta czy jubileusz? Jedno i drugie, tak. Płyta powstawała 3 lata. Znaczy ja pomysł na płytę z wierszami Leszka Aleksandra Moczulskiego miałem już bardzo dawno. Ja przecież z wierszami Moczulskiego spotkałem się w 74-75 roku, będąc na pięknym spektaklu Teatru Stu w Szczecinie. No przecież wtedy byłem bardzo młody uczeń technikum i wtedy nie wiedziałem, że to są jego teksty. Dopiero potem jak poczytałem Przepiękna muzyka, grana na żywo. Czyli to był pierwszy moment, ten 74 czy 5 rok. Exodus, Teatru Stu. Niesamowite wrażenie. I Leszek, jego wiersze, że tak powiem, siedziały we mnie od tamtego czasu. Ochroń nas biednych żeglarzy przed tą przystanią poważną, przed rezygnacją z szaleństwa i niemożliwym spokojem. Nie pozwól nam oślepnąć w jasnym widzeniu świata. Nie pozwól nam ogłuchnąć pod słusznych wielkich haseł. Ochroń nas Boże przed burzą, po której wstaniemy pokorni, po której będziemy łagodni, na wszystko będziemy się zgadzać w tanecznej euforii. W 80 roku skomponowałem piosenkę do jego wiersza Ochroń nas Boże przed burzą. Ona w Krakowie dostała wyróżnienie na festiwalu studenckim w Krakowie. Ale jeszcze Leszka nie znałem. Dopiero przy okazji wydania pierwszej płyty Gitarą i Piórem przez Trójkę, to był powód, żeby do Leszka pojechać i pogadać z nim, że ta piosenka się znajdzie na płycie. I co on na to? I co on na to, tak. Tym bardziej, że ja tam zrobiłem dużo skrótów. W poezji nie za bardzo trzeba grzebać, w sensie skracać, wycinać i tak dalej, ale ja zrobiłem to pod piosenkę. Wtedy jeszcze jako młody chłopak nie wiedziałem, że takich rzeczy nie powinno się robić, ale on mi to wszystko wybaczył. Tak naprawdę to nie musiał wybaczyć. On powiedział, że dobrze zrobiłeś. Nie, tutaj... I że tę zwrotkę przesunąłeś tam do przodu i z tego zrobiłeś refren. Bardzo fajny pomysł. Ochroń nas Boże przed burzą, po której wstaniemy pokorni, po której będziemy łagodni, na wszystko będziemy się zgadzać w tanecznej euforii. Nie jesteś jedynym artystą, który sięgnął po wiersze Leszka Aleksandra Moczulskiego. Oczywiście poeci w tym kraju mają gorzej, no chyba że byli Miłoszem czy Szymborską. Mniejszą wagę się przywiązuje do tego, kto napisał tekst, kto skomponował muzykę. Uwaga się skupia jednak na frontmanie zawsze. No ale tych artystów trochę było. Tak, tak. A propos kompozytorów, byliśmy ostatnio na koncercie w Piwnicy pod Baranami. Był piękny koncert, zagraliśmy bardzo ładnie. Była Krysia Moczulska, to dla mnie jest bardzo ważne i dla niej też, ale był też Andrzej Zieliński ze Skaldów i to było niesamowite, bo to dla mnie była niespodzianka, że on był i przez cały koncert siedział i słuchał, ale jak po koncercie przyszedł do mnie i mnie po prostu, nie wiem jak to można powiedzieć, przygarnął, przytulił, obściskał i powiedział, no cytuję może nie dokładnie, ale to fajne melodie piszesz, no tak, jejku, jak to, no po prostu siedziałem i słuchałem coś takiego mniej więcej, ale i mówi tak, ale to jedno tam co śpiewałeś, to szepty, wiara, tam coś tam, to chyba my śpiewaliśmy, to chyba Skaldowie... Mówię, ale czekaj, czy ja to z... Nie, to chyba mój brat skomponował, bo ja bym pamiętał, że bym to skomponował. Tak, tak sympatyczne spotkanie. I rzeczywiście Szepty i Wiara to jest piosenka, którą wiedziałem, że przynajmniej dwa zespoły śpiewały. Między innymi Skaldowie i jakiś zespół taki poezji śpiewanej, ale taki mniej znany, ale gdzieś na YouTubie to jest. Ale ponieważ ja sobie to wybrałem minimum 10 lat wcześniej, że ten tekst też skomponuję, to z Leszkiem ustaliłem, że wiesz, ja to zrobię. On mi mówił, że wiesz, to chyba Jacek, to chyba Skaldowie śpiewali, ale wiesz, jak ty to zrobisz, to też będzie dobrze. I później, jak już się kontaktowaliśmy w zeszłym roku po samym nagraniu, chodziło o to, żeby tytuły zgadzały się na okładce, to on zaproponował inny tytuł, żeby nie było konfliktu tam tego autorskiego i tak dalej. I on zaproponował, żeby to nie było Szepty i Wiara, tylko Nadzieja żyje. Dzień się wydłużył z głębi, w dolinach się rozgościł. Czyżby się noc skończyła i ja wyszedłem z ciemności. Rozgościł, czyżby się noc skończyła i ja wyszedłem z ciemności. Ja wiem, nic nie przepadło, ja wiem, nic nie zginęło, lecz nowy dzień się zaczął i można żyć z nadzieją. Bez końca nie oddam jej nikomu. Z nią będę szedł do ludzi, wracał do swego domu. Jej będę słuchał chciwie, bo ona jest jak strumień. Bez niej nic nie zrozumiem, bez niej ja żyć nie umiem. Ja wiem, nic nie przepadło, ja wiem, nic nie zginęło, lecz nowy dzień się zaczął i można żyć z nadzieją. Jezioro szeroko rozlane, nade mną ptaki w locie, lecz sam już nie zostanę w zmartwieniu i kłopocie. Dzień się wynurzył z głębi, w dolinach się rozgościł. Czyżby się noc skończyła i ja wyszedłem z ciemności. Ja wiem, nie przepadło, ja wiem, nic nie zginęło, lecz nowy dzień się zaczął i można żyć z nadzieją. Ja wiem, nic nie przepadło, ja wiem, nic nie zginęło, lecz nowy dzień się zaczął i można żyć z nadzieją. Ja byłem tam z Nelą, ze swoją żoną, i Leszek był też ze swoją żoną, z Krysią, i tam się poznaliśmy w Krakowie na tym pierwszym spotkaniu. I od razu muszę powiedzieć, że to było takie spotkanie, które mnie uskrzydliło, nie wiem, wzbogaciło jakąś taką, no, nie wiem jak to nazwać, ale to było coś wyjątkowego, już to czułem, że to jest wyjątkowe. Także tak się z Leszkiem Aleksandrem Oczulskim spotkałem. Potem ta znajomość trwała tak sporadycznie. On mi podarował dwa zbiorki. Z tych zbiorków zrobiłem następne dwie piosenki. I cały czas to we mnie się działo, żeby to zrobić. Ale wcześniej był Ossip Mandelstam, też mój kochany poeta, z którym niestety się nie poznałem osobiście. Ale też bardzo, bardzo się przejąłem jego życiem, jego twórczością. I w związku z tym, że była premiera i koncerty z orkiestrą materiału Mandelsztama, czyli Ulisa Mandelsztama, ten materiał, który sobie wymyśliłem z Leszkiem Moczulskim, przeleżał troszkę. Ja się zająłem nim 3 lata temu. No i to tak trwało. Piosenki przybywały, potem nagrania studyjne, później konsultacje z Leszkiem, czy ta muzyka jemu się podoba. W ogóle nie miał żadnych wątpliwości. Pamiętam, że w listopadzie zeszłego roku, czyli 2017 roku, przesłałem mu jeszcze takie wstępne miksy piosenek nagranych w studiu. I on już miał swoje ulubione, miał dwie poprawki, które musiałem zrobić. Znaczy on miał dwie uwagi co do tekstu, bo były dwie pomyłki. Skorygowaliśmy tytuły i już wiedziałem, że to jest nasza płyta, która wyjdzie w grudniu albo w styczniu. Ze względów technicznych wyszła dopiero w marcu na nasz jubileusz Filharmonii. No i całe szczęście, że Leszek przed śmiercią usłyszał te wszystkie piosenki. To jest dla mnie szczęście, zresztą Krysia, jego żona, podkreślała to cały czas, że to było jego wielkie szczęście, że on to usłyszał, że on miał kontakt ze mną i że te piosenki praktycznie słuchał ich co wieczór, miał swoją ulubioną. Nie bądźcie dla mnie za łagodni. Bardzo się zdziwiłem, bo to jest piosenka taka bardzo, bardzo taka wyciszona, ale on, myślę, że bardzo się cieszyłem z tego, że to jest jego ulubiona, bo to jest dla mnie też piosenka wyjątkowa. Jak ją komponowałem, to wiedziałem, co robię. To jest bardzo krótki wiersz. Ja sobie wyobrażałem sytuację, że ja sobie siedzę samotnie, nie wiem, wszystko jedno, czy raz na łące, na krześle, raz w opuszczonej kawiarni i po prostu śpiewam do niego. Nie bądźcie dla mnie za łagodni. To jest przepiękny tekst i taki... I sobie wymyśliłem jeszcze do tej piosenki, że tam zagra trąbka. I zagrała. Dla mnie za łagodni, nie bądźcie dla mnie tak cyniczni, lecz tylko trzeźwi, tylko chłodni. Rzeczowi wtedy, gdy milczycie. Zdejmijcie ze mnie słaby uśmiech, rozbierzcie z listków me współczucie, lecz bez obłudy, a otwarcie, jak postępują bliscy ludzie. Myślę, że to są ładne wspomnienia. Bardzo ładne. To no, przepiękne i myślę, że to zostaną do końca życia chyba, bo nie ma ważniejszych. No. Oczywiście przyjdą nowe rzeczy, nowe kompozycje, ale wiem, że to będzie bardzo ważne dla mnie, bardzo i do końca. Pocieszajcie mnie, gdyż nie ma takiego tonu w waszym głosie. I nie o małe przebaczenia, o chłód wzruszenia ramion, proszę. I to tak jest, że jak artysta opowie o tym, jak płyta powstawała, to potem się jej zupełnie inaczej słucha. Ryszard Laoszewski, taką cię widzę, a Leszek Aleksander Moczulski zmarł w grudniu 2017 roku. No i niewiele czasu nam zostało, ale mamy na szczęście płytę zespołu Retrospektakl ze sobą ciągle. To jest płyta, która zaczyna się utworem tytułowym Wino, a na końcu pojawia się koda, którą zagramy Państwu za chwilę. Ja tę płytę miałem zapętloną przez kilka dni w samochodzie i słuchałem, zastanawiając się, co to za poezja, jakiś nieznany Leśmian. No różne myśli przychodziły mi do głowy i nie miałem jak przeczytać opisu, tylko słuchałem, wiedząc, że no musimy Państwu zaprezentować tę płytę. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Jak będziemy, to szczęśliwi, może nas nie będzie. Jeszcze czas wierzyć, że nas los nie zmyli. Póki jest kim znosić toast, lepiej byśmy byli. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Jak będziemy, to szczęśliwi, może nas nie będzie. Jeszcze czas wierzyć, że nas los nie zmyli. Póki jest kim znosić toast, lepiej byśmy byli. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Nie do wiary, cóż za symetria, cóż za okoliczności. 4.4.2019. No i nasz przedpółnocny kwadransik. Mam taką podpowiedź. Urządźmy sobie dzisiaj kwadrans fiołkowy, bo to już ta pora. Zresztą niedawno wróciłem z Nałęczowa, gdzie jak wiadomo, wszyscy to wiedzą, znajduje się fiołkowa stolica w Polsce. Taka tam ilość, taka dorodność, obfitość fiołków, że chyba nikt nie zaprzeczy, zobaczywszy, co tam się w tej sprawie wyprawia. Ale nałęczowskie fiołki to pewnie jest oddzielny temat i może do niego wrócę. Dziś mam dla Państwa, słyszycie, szeleszcze już ze świeżuteńką przestrogą, też z powodu fiołków. Oto przypowieść z fiołkami. Była sobie księżniczka, uśmiechnięte wciąż liczko, aż zmąciło się szczęście. Fiołków bukiecik mały zapragnęła koniecznie mieć, choć już było po lecie, choć już było pod jesień. Przeszukano ogródki, pola, łąki, pagórki. Fiołka pół nie uświadczysz, aż rzecz całą objaśnił pasterz, co przyruczaju trzutkę swoją pasł właśnie. Fiołki kwitną wszak w maju, To jest fiołków zwyczajem. I znikają, gdy nastaje lata skwar. Później inne są kwiatki, róże, lilie, bławatki. Fiołka już nie uświadczysz, choćbyś nawet bardzo chciał, choćbyś i najbardziej chciał. Więc pamiętaj, księżniczko, i wspomnijcie wy, dzieci, bardzo ważne na świecie pragnąć w porę, pragnąć, kiedy na to słuszny czas. Bo gdy chce się przedwcześnie lub gdy jest już zbyt późno, no to wtedy jest tylko, ach niestety, niestety, lub niestety, cóż, trudno. Więc, drodzy Państwo, póki jeszcze przypomnijmy sobie tę dróżkę, albo niech nas poprowadzi wprost na ten fiołkowy wzgórek, jak pamiętacie, Sława Przybylska. Słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, salutkie wzgórze od stóp do głów, zmieniło się w słodki bukiecik. Ten lasek liściasty, gdzie spotkać się z nim, wybiegłam, gdy mgiełka wiosenna się snuła wśród grabców zwyczajnych jak dym. I muszki bzykały, rozkwitły jest ziemia za bardzo wilgotna dziś nam. Wysiąść, złożyć główkę na twoim ramieniu, tak wiesz, ja na tym się znam. To zmieni się wkrótce, lecz zanim się słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, pagórek leśny okryły nam poezji serwetką dla pragnień mych. Nie wzdykaj, najdroższy zadzionek lub trzy, zakwitną tużyce, łuskiewnik różowy i jaskier kosmaty i szczyr, ziarnopłon wiosenny, lecz wierzaj, ni wonna marzanka, ni bluszcz, co się pnie, ni zerwa kłosowa, ni leśny sałatnik, ni żankiel zwyczajny, ni chmiel, nie dają nam tyle, co fiołki Viona Silvestris, słodsze niż wszystkie róże. Zasną w powodzi zielonych traw, lecz będą się długo pamiętać nam. Ten lasek liściasty, gdzie wiosną się z nim spotkałam i gdzie mnie całować próbował, powoli zamieniał się w gąszcz, w dyskretny raj, w którym komary, niestety komary chmurami jak losie mój twardy jak czosnek niedźwiedzi, skąd nastrój intymny, gdy tną przez płótno żaglowe i przez te słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, co kryły wzgórze od stóp do głów, co nas tu zbawiły, słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, salutkie wzgórze od stóp do głów, zmieni się w słodki bukiecik. A teraz będą fiołki na zupełnie innej wysokości, wszelakiej i geograficznej, i historycznej, i kulturowej. Teraz będą fiołki chopinowskie, drodzy Państwo. Ponieważ też rzecz ogólnie znana, Fryderyk Chopin wielbił zapach fiołków, wielbił te drobne kwiatki i o tym było powszechnie wiadomo. Damy odwiedzające go na lekcje, już to tylko w sprawach niekoniecznie naukowych, przynosiły mu bukiety fiołków. On zresztą też tymi fiołkami obdarowywał je fiołkami parmeńskimi. Skąd się brały fiołki parmeńskie w Paryżu? Ale w Paryżu wiadomo. To upodobanie do fiołków przeszło już do obowiązkowych programów biografii i w muzealnictwie dotyczącym Fryderyka Chopina, nawet jak urządzano w Instytucie Chopinowskim przy Okulniku w Warszawie to muzeum poświęcone biograficzne jego ostatnim latom, to i na ostatnich wysokościach tegoż muzeum zainstalowano rozmaite tam pamiątki, rzeczy, meble, ale i postarano się, by zapach tych mieszkań, tych saloników był przepełniony tak, jak to bywało u niego autentycznie w domu, różne adresy w Paryżu, fiołkowo. Szereg utworów też podobno jest nasączonych zapachem fiołków, najprawdopodobniej też i to preludium, które w sposób wyrazisty, fiołkowy zagra nam Stanisław Bunin. Kontynuując naszą fiołkową fantazję, kończymy nasz kwadrans też na fiołkowo, ponieważ teraz będzie Violetta, bohaterka i powieści, czyli Damy Kameliowej, bo to był pierwowzór, i opery według tej powieści, czyli La Traviata Giuseppe Verdiego. Główna bohaterka Violetta Valerii się nazywa, czyli no nie ma polskiej wersji imienia Violetta, jest Viola, Violetta, jedno T, dwa T, albo no po polsku byłaby to Fiołka, Panna Fiołka. Z opery tejże, i to już z samej uwertury, wyjęto fragment, który stał się jednym z najbardziej popularnych tang, można powiedzieć, wszystkich czasów. Jak tango żyje, tango Violetta, ale dzisiaj pozwolę sobie Państwu zaprezentować właśnie ten wstęp, czyli wejście do opery, takie w pigułce smutne i ekstatyczne losy tej heroiny Violetty. I tu opowieść się moja kończy z fiołkami. W następnych programach mogą pojawić się już inne kwiatki, róże, lilie, bławatki. W każdym bądź razie ogrodnik dzisiejszego programu umówiony jest z Państwem w tym samym ogródeczku, przy tym samym płotku, w programie trzecim za tydzień, w czwartek, kwadrans przed północą. Leszek Długosz, kłaniam się.